Mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład zestaw do zabudowy Siemens, płyta indukcyjna i piekarnik parowy teraz taniej o 570 zł. Ekspres automatyczny DeLonghi z systemem latte crema teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lutego, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Minister zdrowia apeluje o zachowanie reżimu sanitarnego. Mówi, że wchodzimy w sytuację kryzysową. Wszystkie szkoły i przedszkola zamknięto w gminie Nidzica. Jest tam najwyższy w Polsce wskaźnik zakażeń koronawirusem. Książę Harry i jego żona Meghan podjęli ostateczną decyzję. Rezygnują z obowiązków na Dworze Królewskim. Minister zdrowia Adam Niedzielski apeluje o przestrzeganie dyscypliny społecznej. Jak wskazuje, jesteśmy na początku trzeciej fali pandemii, co wynika z rosnącej liczby zachorowań na COVID-19. Jak mówił minister zdrowia, na przebieg trzeciej fali pandemii będą miały wpływ nowe mutacje koronawirusa. W Polsce jest już wariant brytyjski, to około 10% wszystkich zakażeń. Wykryto także pierwszy przypadek mutacji południowoafrykańskiej w okolicach Suwałk. Mutacja brytyjska, jak i mutacja południowoafrykańska są tymi elementami, które będą działały na przyspieszenie procesów pandemicznych. Jak mówił minister, przebieg trzeciej fali pandemii w dużej mierze zależy od nas samych. Od nas zależy, gdzie znajdzie się szczyt trzeciej fali pandemii. Czy będzie to lokalne zwiększenie, czy będzie to szczyt, który przebije poziomy, jakie obserwowaliśmy w listopadzie zeszłego roku. Średnia dzienna liczba nowych wykrytych zakażeń koronawirusem jest w tym tygodniu wyższa o ponad 23% niż przed tygodniem. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Warmińsko-mazurska gmina Nidzica ma najwyższy w Polsce wskaźnik zakażeń koronawirusem na 10 tysięcy mieszkańców. Wynosi 15,27. Dlatego zdecydowano o tymczasowym zamknięciu wszystkich gminnych szkół i przedszkoli. Również nie ma konsultacji w szkołach ponadpodstawowych, a więc tam sytuacja na razie jest trudna, ale dzieci, młodzież, nauczyciele zostają w domach, żeby ta transmisja tego koronawirusa została zatrzymana. Mówi warmińsko-mazurski wicekurator oświaty Wojciech Cybulski. Na razie obostrzenia wprowadzono na tydzień. W obchodzonym dziś Dniu Nauki Polskiej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podsumował wydatki, jakie w ostatnich miesiącach zostały przeznaczone na rozwój tego sektora. To m.in. setki milionów złotych na działania związane z pandemią, mówi minister. Dodatkowe 358 milionów złotych wsparcia w ramach walki z COVID-19 przekazane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 150 milionów złotych w ramach programu wsparcia szpitali jednoimiennych i 208 milionów złotych w ramach konkursu Szybka Ścieżka Koronawirusy. Projekty badawczo-rozwojowe z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii. Dzień Nauki Polskiej to święto państwowe przypadające 19 lutego w dniu urodzin Mikołaja Kopernika. Więcej informacji o obchodach na portalu Polskiego Radia. Prawie 200 pojazdów do zimowego utrzymania pracuje na drogach w całym kraju. Ślisko może być na Mazowszu i Warmii i Mazurach. Trudne warunki to skutek opadów marznącego deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Warmii i Mazurach temperatury są ujemne, ale wszystkie trasy krajowe w regionie są przejezdne, mówi Monika Romańczuk z Biura Informacji Drogowej w Olsztynie. Ze względu na panujące warunki pogodowe, błoto pośniegowe występuje na drodze krajowej nr 16 od miejscowości Cielice do Iławy oraz w okolicach Szczytna, m.in. na drodze 57 w Wieżuce Szczytno oraz na drodze 59 w Głowo-Rozogi. Na tą chwilę pracują 44 jednostki. Warunki pogorszą się nocą. Do intensywnych opadów dojdą marznące mgły, które lokalnie mogą ograniczyć widzialność zaledwie do 200 metrów. Książę Harry i jego żona Meghan ostatecznie rezygnują z obowiązków na dworze. Poinformowali właśnie o swojej decyzji Buckingham Palace. Tym samym przestają być na przykład patronami brytyjskich organizacji kulturalnych czy sportowych. Półtora roku po hucznym weselu w Windsorze mamy potwierdzenie. Następca tronu i jego małżonka wybrali własną drogę. Potwierdzenie ostateczne, ale nie do końca zaskakujące. Na początku zeszłego roku wnuk Elżbiety II i jego żona ogłosili niespodziewanie, że chcą wycofać się z części obowiązków. Części, bo chcieli być hybrydowymi członkami dworu. Chcieli zachować nieco funkcji związanych z monarchią. Królowa od początku była sceptyczna. Dwór sygnalizował, że to niemożliwe. Para dostała rok do namysłu, a teraz okazuje się, że zdania nie zmieniła. To się nie mogło udać. Harry i Meghan zdecydowali, że ich przyszłość nie będzie zawierać dworskich obowiązków. To było nie do uniknięcia. Mówi BBC Jenny Bond, dziennikarka zajmująca się monarchią. Teraz Meghan Markle przestała być ambasadorką londyńskiego Teatru Narodowego, a Harry ambasadorem Związku Rugby. Patronaty i obowiązki będą rozdzielone pomiędzy pozostałych członków rodziny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W trójce czas na sport. Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęła się 18. kolejka. W pierwszym zaplanowanym na dzisiaj spotkaniu ostatnia w tabeli Stal Mielec podejmuje Krakowie. Pasy są tuż nad strefą spadkową. Do przerwy jest 0-0. O 20.30 Wisła Kraków podejmie lidera Pogoń Szczecin. Obrońca Pogoni Jakub Bartkowski grał niegdyś w Wiśle, ale miejsca na sentymenty nie będzie. No na pewno fajnie będzie znów pojawić się na tym stadionie. Spędziłem tam dwa bardzo fajne lata, więc no ja bardzo miło tam wspominam ten czas i fajnie będzie tam wrócić do Krakowa. Ale i oczywiście zrobię wszystko, żeby wygrała Pogoń, no bo to przyjemności przyjemnościami, ale najważniejsza jest teraz Pogoń. I trzy punkty. Trzeba iść za ciosem. Mecz w Krakowie też na pewno ciężkie warunki, no bo Wisła ma powiedzmy nóż na gardle i też będzie ciężko, no tak jak w każdym meczu, ale no chcemy kontynuować tą naszą punktową serię. W skokach narciarskich w Rumunii zwycięstwo Ryoyu Kobayashiego. Wygrał Japończyk, gdyż zdyskwalifikowany został lider klasyfikacji generalnej Norweg Granerud. Drugie miejsce zajął Kamil Stoch, a trzecie Niemiec Karl Geiger. Tuż za podium Dawid Kubacki, który po pierwszej serii był trzeci. Jest czego żałować, więc żałował na antenie TVP Sport Kubacki. Jak nie fart, to nie fart. No. Nie fajnie się człowiek czuje w takiej sytuacji, no ale co zrobić. Tak to się skończyło. No myślę, że ja mogę być zadowolony z tego, że skoki całkiem fajne i z tego będę zadowolony po dzisiejszym dniu. A może miejsce tego nie oddaję, ale i tak jest lepiej jak ostatnio, więc myślę, że mimo wszystko jest fajnie. To są zawody po drodze do Mistrzostw Świata i tutaj to, że są Mistrzostwa Świata zaraz za rogiem, no to okej, no fajnie, to za chwilę pojedziemy i będziemy tam walczyć. Jutro odbędzie się rywalizacja mieszanych drużyn. W narciarstwie alpejskim ciąg dalszy Mistrzostw Świata w Cortinie d'Ampezzo. Slalom gigant padł łupem Francuza Mathieu Fevre'a. Po tym jak z trasy wyleciał faworyt, inny Francuz Alexis Pinturault, który prowadził na półmetku. W Tel Awiwie przebywają judocy i rywalizują w zawodach Grand Slamu. Piąte miejsce w kategorii do 63 kg zajęła Agata Ozdoba-Błach. Polka w decydującej o trzeciej pozycji walce przegrała z Holenderką San Vermeer. Wczoraj także piąte miejsce Julii Kowalczyk w kategorii do 57 kg. A kolejny sport za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy mglisto w wielu miejscach kraju. W województwach wschodnich kierowcy mogą się spodziewać sporadycznych opadów śniegu. Później deszczu ze śniegiem i częściowo opadów marznących. Będzie bardzo ślisko. Termometry pokażą w nocy od minus 5 stopni na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie do plus 3 na zachodzie i nizinie szczecińskiej. A jutro od 3 w Suwałkach do 12 w Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Najlepszy sposób, żeby pozwolić sobie na coś lepszego, znajdziesz w Euro. Teraz nawet 3 raty gratis na wybrane smartfony Samsung. RRSO 0%. Kupuj w sklepach Euro i na euro.com.pl. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. W Leroy Merlin wszystko do ogrzewania znajdziesz w jednym miejscu. Kotły, kominki, piece i grzejniki. A teraz ekogroszek Equation 26 MJ. Tylko 17,96 za 20 kg. Kup tonę, a za 49 zł przywieziemy ją gdzie chcesz. Leroy Merlin. Zapraszamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2?

Another One Who Sings To You, program trzeci Polskiego Radia i program Cztery Strony Dźwięku. Ten utwór to są notowania z Izraela, notowania najczęściej odtwarzanych utworów i jeszcze zostaniemy w Izraelu teraz, ale już zajmiemy się zespołem, który jest z Kanady. Jakoś tak działa internet, że kiedy utwór jest wydany już nawet jakiś czas temu, to nagle gdzieś zaczyna zdobywać popularność, bo ktoś gdzieś go usłyszy, poda dalej i to się nazywa budowanie zasięgów wiralowych fachowo w działach promocji we wszystkich firmach. Czy to jest celowe, że Hayloft i Mother Mother akurat w Izraelu po 13 latach od premiery zdobywa notowania, tego nie wiem, czy to niechcący, czy specjalnie, ale brzmi ten utwór o tak. I loved Mother Mother. Czy dlatego, że w tekście jest My daddy's got a gun, to czy to dlatego ten utwór jest popularny w Izraelu? Nie wiem, pozostaje to dla mnie tajemnicą, ale jest to utwór kanadyjski. Bardzo dziękuję za wiadomość dostarczoną mi drogą mailową od pana Zbyszka. Pan Zbyszek napisał, jak z Izraela to tylko to i tutaj otrzymałem link do utworu. Na razie niech to zostanie tajemnica między nami, panie Zbigniewie, bo ja to wykorzystam w kolejnym notowaniu. Na pewno, na pewno. Bardzo dziękuję za tę wiadomość. Pani Joanna, jedna z naszych słuchaczek, podesłała mi bardzo ciekawe zestawienie utworów z Włoch po poprzednim programie, tydzień temu. Postanowiłem na nie zajrzeć i ze śmiałością stwierdzam, że było warto, albowiem znalazłem tam trzy trzy czy dwa? Dwa, zdaje się, dzieła najbliższe, które za chwilę usłyszymy. Teraz będzie to Ligabue. I teraz tak, ja z włoskiego jestem noga. Jeżeli to ja przeczytałem źle, zachęcam do sprostowania. 2 2 7 3, to jest numer do nas. Utwór nosi tytuł Missi Pulisso il Cuore. To tak to by było. To włoski wokalista, gitarzysta, pisarz i reżyser. W ciągu 30 lat kariery zdobył 60 nagród za działalność muzyczną. W związku z tym myślę, że to trzeba posłuchać i pana zamiast mnie teraz. Proszę bardzo. Con questa luna ruffiana che ne vuole ancora e batte la strada con il tuo odore, mi ci volesco il cuore per un po', se vuoi ci puoi giocare ancora. E questo sole di aprile che scioglie il rancore, che sembra che chiunque sappia dove stare, mi ci pulisco il cuore, ti dirò, ho ancora tutto da imparare, finché tiene il cuore, ci vediamo in giro, con le tue paure, con le mie, con le tue paure. Che non la puoi pesare e non puoi mica dirle dove deve andare, mi ci pulisco il cuore, che se vuoi, se vuoi ti ci potrai specchiare, e se il pensiero che conta, grazie per davvero, ti ci sei messa tutta dentro quel pensiero, mi ci volesco il cuore, per un po' ci puoi comunque rimanere, finché tiene il cuore, ci vediamo in giro, con le tue paure, con le mie, con le tue paure. Che sai baciare e il letto disfatto e il resto ad aspettare, mi ci pulisco il cuore, finché avrò ancora un cuore da pulire, finché tiene il cuore, ci vediamo in giro con le tue paure, con le mie, con le tue paure. Jesteśmy we Włoszech z naszym programem Cztery Strony Dźwięku. Ja spędzam popołudnie piątkowe, wieczór w zasadzie już, z Trójką. Państwo, 2 2 7 3, bardzo chętnie posłucham, gdzie państwo teraz słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. No właśnie, ten telefon cały czas funkcjonuje. Bardzo mnie cieszy, że państwo z niego korzystają. Ja jestem nowym słuchaczem Trójki. Tak, odnośnie tych piosenek z Izraela, no takiej mocy nie mają. A poza tym pozdrawiam. Pozdrawiam pana również serdecznie. Szanowny panie, moc będzie z nami. Znaczy moc to z nami jest cały czas. Jak chodzi o uderzenie dźwięku, ono się też zaraz pojawi. Nie chciałem na początku od razu zasypać państwa jakimiś dosyć mocarnymi brzmieniami, żeby nie wystraszyć tych z państwa, którzy oczekują jednak spokojnej rozgrzewki przed piątkowym wieczorem. 2 2 7 3 cały czas nasz numer funkcjonuje. Zostajemy we Włoszech. Teraz zagra nam Vasco Rossi. Utwór świeży, wydany w styczniu tego roku. 26 album już tego DJ-a włoskiego. Proszę bardzo. Sembra strano anche a me. Sono ancora qui a difendermi. E non è mica facile. Hai ragione pure te, le mie scuse sono inutili, ma non posso stare senza dirtele. Sembra strano anche che io non possa più proteggerti e non è mica facile. Sempre te, le mie scuse sono inutili, ma non posso vivere senza di te. Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia una stupida storia, una notte ubriaca, una sola. Sembra strano anche a me, ma non voglio più nascondermi e non è mica facile. Hai ragione sempre te e io devo riconoscermi, ma non è possibile senza di te. Lasciare che sia Podróż przez dźwięki i podróż przez świat dźwięków. Cztery strony dźwięku. To jest program, którego Państwo słuchają na antenie radiowej Trójki. Jeździmy po całym świecie i sprawdzamy, jakie utwory dominują na notowaniach i zestawieniach w różnych miejscach. Teraz jesteśmy we Włoszech. Ostatni utwór z Włoch, już za chwilę. Dlaczego te utwory z miejsc, gdzie jest ciepło, właśnie takie są raczej lżejsze? No bo oni się tam nie spieszą nigdzie. Oni tam nie potrzebują się wyładować muzycznie, nawet artyści. Oni wolą robić rzeczy nie agresywne, tylko piękne, ładne. I stąd takie brzmienia tam dominują. Za chwilę pojedziemy do Finlandii, no i się zrobi bardziej srogo. Ale to za chwilę. To dla tych z Państwa, którzy wyczekują mocniejszego uderzenia, to Finlandia za chwilę. Maila otrzymałem od pana albo pani Kalibry. Przepraszam, to pan Kamil. O, doskonale. Teraz widzę, że się pan podpisał. Pan napisał, że nie, no dzisiaj to szacunek za to, że pan nie zaspał. To taki przytyk, bo we wtorek rzeczywiście na poranny program zamiast na szóstą to wpadłem 15 po. To nieprofesjonalne było z mojej strony, ale proszę państwa, z grawitacją wygrać o godzinie 6 rano to nie jest najprostsza rzecz, naprawdę. Zostajemy we Włoszech. Włosi by mnie zrozumieli na przykład. Włosi by mnie na pewno zrozumieli. Don't worry, Bumba da Basz. Teraz w Trójce i za chwilę coś mocniejszego. Quando tutta questa sabbia finirà, il sole esploderà come tutte le stelle. Don't worry, don't worry. Vorrei squarciare questo velo bianco del cielo per vedere il cielo come appare davvero. Don't worry, e sconfiggere i mostri e sussurrarti piano all'orecchio. Don't worry, don't worry. Una nonna che fa il bucato davanti a una bambina che mangia il gelato. Un ragazzo che guarda il gol della Serie B. Per me la speranza c'è ancora, per me la speranza è questa. Sono gli arrivi nell'aeroporto, i pianti che si fanno di rotto, confusi tra tristezza e gioia. Confusi tra tristezza e gioia. Don't worry. Don't worry, don't worry. Guarda quanti bimbi a giocare giù in piazza. Con gli zainetti hanno fatto una porta. Fanno casino, una vecchia si incazza. Ma son ragazzi e quindi li sopporta. Sotto un palco vedo un mare di persone che tutte insieme fanno un coro dedicato a te. Cantando a squarciagola una canzone d'amore. D'amore. Che ti accompagni lungo tutto il viaggio. Quando sarà finito anche il coraggio. Che faccia luce quando è sera. Per chi c'è stato e per chi non c'era. Per chi è stato sincero. Per chi ci ha sempre creduto, per chi ha soltanto promesso e non ha mai mantenuto. Don't worry. Don't worry, don't worry. Mentre rincorri il treno che parte, del mio cuore hai preso una parte in più. Se ti allontani sento che batte più forte ogni istante, una melodia suona per Państwo szukali tego utworu, to Boom Da Basz i utwór Don't Worry. 11 milionów odsłon na YouTube, włoski zespół reggae. Bardzo serdecznie zachęcam, kiedy mamy gorszy humor, właśnie coś takiego sobie uruchomić, posłuchać i poprawić sobie humor. 2 2 7 3, nasz numer telefonu cały czas funkcjonuje. Jeżeli mają Państwo jakiś utwór, który wyjątkowo przypadł Państwu do gustu teraz, w trakcie tego programu, bardzo serdecznie zachęcam do poinformowania, żebym wiedział, żebym wiedział. 2 2 7 3. Witam po raz drugi. Znaczy dzisiaj po raz pierwszy, natomiast po raz drugi w tej audycji akurat, bo bardzo fajna i dlatego postanowiłem od dzisiaj jej posłuchać jeszcze. Ja lubię właśnie takie światowe listy przebojów. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. 2, 2, 7, 3. Teraz obiecałem coś dla fanów cięższego brzmienia. Proszę bardzo. Jedziemy do Finlandii, czyli z tych ciepłych Włoch przemieszczamy się do Finlandii i tam coraz wyżej w notowaniach znajduje się Dark Side i Blind Channel. Blind Channel to naturalnie jest nazwa zespołu, który za chwilę usłyszymy. Fiński zespół nominowany 3 lata temu nawet do nagrody Emmy. Co wśród tych metalowych zespołów nie jest codziennością. Bardzo ciekawy zabieg tutaj. Chciałbym, żeby Państwo zwrócili uwagę na to, co się dzieje po refrenach w tym utworze, dlatego że zespół The Who z Mongolii wprowadził taki zwyczaj, który się bardzo dobrze, bardzo się tupie do tego, takie akcenty wokalne na dwa. Takie Who oni tam sobie robią. To pierwszy raz na szeroką skalę właśnie zespół The Who, a tutaj panowie z Dark Side zdecydowanie zainspirowani tym elementem, który powoduje, że no, do utworu się dobrze tupie. Zresztą posłuchajmy. Dark Side, Blind Channel, 3. So I gotta get paralyzed. My body is my weapon, so I keep it loaded till I'm all over the place, like my head exploded. Don't waste your prayers, they can't save us. Life's not as soft as sick and dangerous. Put your middle finger side, take a shot, throw it up and don't stop. Myself and my enemies of all the dark things that keep me wasted. For the sweetest I've ever tasted. Put your middle fingers up, take a shot, throw it up and don't stop. Your prayers, they can't save us. Life stands off the sick and dangerous. Put your middle fingers up, take a shot, throw it up and don't stop. Że też panu się tak na końcu tutaj udało. Niesamowite. Finlandia. Jesteśmy w tej chwili w Finlandii, w naszej muzycznej podróży po mapie. Jeszcze zostaniemy w Finlandii, ale już trochę spokojniejsze brzmienia. Tate McRae i You Broke Me First. To za moment pani Kobra mi napisała wiadomość mailową, że leniwie mija piątkowy wieczór z książką i trójką w tle. Ja nie wiem, jak do takich utworów jak ten, który właśnie wybrzmiał na antenie radiowej Trójki, można w spokoju czytać książkę. Ja bym nie potrafił. Znaczy, zaczynałbym czytać szybciej. Jakoś tak mam. Pani Tate McRae, teraz Finlandia, 72 miliony odsłon na samym YouTube ma ten utwór. A pani Tate zdecydowanie radzi sobie nie tylko z tym utworem. Mamy tutaj szereg dokonań. Pani ma dopiero 18 lat. Krytycy mówią, że jest kanadyjskim odpowiednikiem Billie Eilish. No to sprawdźmy. Maybe you don't like talking too much about yourself, but you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, you're calling me now. I know you like this when shit don't go your way, you needed me to fix it and like me I did. But I've been quicker than I could have ever, you know that hurt. Swear for a while I was there on my phone just to see your name, but now that it's there I don't really know what to say. I know you like this when shit don't go your way, you needed me to fix it and like me I did. But I've been out of every reason, now suddenly you're asking for it. Tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts when you broke me first. You broke me first. What did you think would happen? What did you think would happen? I'll never let you out. What did you think would happen? Now suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts when you broke me first. Pani Tate McRae, kanadyjska wokalistka, 18-letnia, podobno jest nazywana takim kanadyjskim odpowiednikiem Billie Eilish. Popularność ogromną odnosi i ogromne sukcesy odnosi pani Tate McRae w tej chwili w Finlandii i teraz już wyjeżdżamy z Finlandii, ale zanim to zrobimy, to jeszcze pewne podsumowanie utworu, który chwilę temu wybrzmiał, Dark Side Blind Channel, czyli tego mocniejszego uderzenia z Finlandii. Podsumowanie w wykonaniu jednego z naszych słuchaczy. Dzień dobry. Słucham tej melodii, którą państwo w tej chwili nadajecie i tak się zastanawiam, czy kogoś mordują, czy kogoś gonią, czy ktoś ucieka i krzyczy ratunku. Ani jednego słowa nie można zrozumieć, a już nie mówiąc, w jakim to języku. Szanowny panie, spieszę z wyjaśnieniem, był to język angielski. Natomiast rzeczywiście taka różnica pokoleń powoduje, że na przykład dla mnie również muzyka, której słuchają dzisiaj 12-13-latkowie, przypomina, jakby ktoś kijem w pralkę tłukł, ale to się komuś jednak podoba. Mi nie musi. 2 2 7 3 to jest numer telefonu do nas. Wyjeżdżamy z Finlandii, ale zostajemy w Europie. Teraz Estonia. Wykonawca Nublu, utwór Paradna. Jest to 25-letni raper. I teraz posłuchamy, co dominuje na zestawieniach w Estonii. Proszę. Iga kord kui näeme, päike tõuseb läänes, a tal on poiss sõber kaasas. Ja see on pigem kurb, a mu südames on urg, ja see on kui tema, kui see polt tõmbab tult, tõmbab kõne ole kena. Seina taga sajab varas ja kus sajab lund nii palju ja nii küll. wracać, mam kałgę padam. Mimi on jest Harry, Rizie ga na garry. Młody na piach stajdi na jebin od gitarry. Kuida go lisija, oleks võinud viia. Süle teie lilli ja koti teie viinu. Muusikast on mul nüüd küll. Kui ma astun treppi, seal mängib Nirvana. Sa elad samas paradnas. Sul kollased juuksed ja täistatueeritud ehmatatavreid. Ta on tuttavaks saada. Ta elab samas paradnas. Iga kord kui näeme, päike tõusub läänes. Tal on poissõmer, tal on poissõmer. Tal on poissõmer kaasas. Mingi polt on tal kaasas. Ma olen kaugemalt vaadan. Paradna i Nublu. Nublu to jest 25-letni raper ze Estonii, jak o tym wspominałem. Nie wspominałem tylko o tym, że w tym roku został nominowany w aż 6 kategoriach estońskiej nagrody muzycznej. Proszę Państwa, no to jest znak czasów, że rzeczywiście ten rap podbija salony, kiedy kiedyś był muzyką podziemia. Teraz natomiast zajmiemy się Polakiem, który w krajach Beneluxu, w Niderlandach zdobywa ogromne uznanie. Jest taki polski zespół Riverside. Miałem okazję poznać jednego z jego członków, Mariusza Dudę, który założył także swój solowy projekt Lunatic Soul. I o ile poprzedni album Lunatic Soul bardzo mi się podobał, album zespołu Riverside poprzedni, czyli Shrine of New Generation Slaves, uważam za doskonały. Tam nie ma złego utworu, to się bardzo rzadko zdarza. To teraz ten solowy projekt, który ukazał się, album ostatni tego solowego projektu Lunatic Soul, ukazał się 5 lutego i znowu się zakochałem. Ten człowiek jest niesamowity. Mariusz Duda, jego solowy projekt Lunatic Soul, który zdobywa szturmem zestawienia w krajach Beneluxu. Teraz utwór 6-minutowy z tego albumu, Through Shaded Woods. Szanowni Państwo, nie będzie to wyjątkowo mocne uderzenie, będzie to raczej liryczna, delikatna podróż. Jak zamykam oczy i tego słucham, to mam wrażenie, że jest to taki spacer po chłodnym, zamglonym lesie spowitym półmrokiem. We'll be right back.